رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة شروع شيوا ندي متعلق ا خبري یو تعارف او غشيو او دا خبره ذکر شو چې د قران شروع په دې سورته لري وشو او د دې سورته داو مقصد سره او د سورته خلاصه امتیازات او فضایل نن د دې تفسیر دا سورته د سورې مدثر نه پس او د لهب نمخ کی نازل شوه دی ترتیب کی اول صورت ته او نزول کی پنځم دی تفسیر کی مویل درې خبرې وای الفاظ ترجمه او مناسب تشریح نو الفاظ ویل شو ست دی ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام او خاص مهربانه دی الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص یو الله لردي رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دی الرحمن الرحیم عام خاص مهربانه دی مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت دی ایاک نعبد خاص تا بندگی کوو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ خَاسْتَانِ امداد غواړو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَخَيْرَ الْمَصِيرِ سِدَا صِرَاطَ الَّذِينَ لَارَدا كَسَانُ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ جِتَا إِنْعَام کړې په دوی باندې أَنْعَمْتَ جِتَا إِنْعَام کړې عَلَيْهِمْ په غو باندې غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ چې نه دی غضب کړې شوې په غو باندې وَلَضَّالِّينَ او نه دی گمراهان دا لفظی ترجمه شو اوس د دې مختصر تشریح واوري دې کې اول بسم الله الرحمن الرحیم راغلو نو د دې متعلق یو دا خبره ده چې آیا دا د هر سورت نه آیت ته مستقل جز دی او کنه دی دغه سیدا د قران د هر سورته نه جز دی او کنه دی قران کریم کې بسم الله الرحمن الرحیم 114 یوصل سوالس کرتا راغلی دا د یوصل سوالس چې دا نو یوصل سوالس سورته دی سوا د سورې توبې نه د هر سورۃ په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل او په سورۃ النمل کې د سورۃ په ابتدا کې هم ذکر ده او د سورۃ په منځ کې هم ذکر ده و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم هغه سورۃ کې دو ځله شو نو د یو سل دیار له سورتونو په ابتدا کې ایو صدقه د منځ یو ځای کړي یو سل سوار لس شو دای مقدار شو بیا دې کې اتفاق دی چې کوم بسم الله الرحمن الرحیم په سورت النمل کې دی نو دا د قران هم جز دی او دغه سورت هم جز دی د جزئیت نه کسو کې انکار کوي پرې کافر کیږي المتا د دغینه علاوه چې د هر سورته په ابتدا کې کما بسم الله الرحمن الرحیم لیکدا نو آیا دا د هر صورت نه جز دی او کنه دی؟ د باره کې د ائمه او د دین په درمیان کې څه اختلاف شته او تحقیقی خبر را ده چې بسم الله الرحمن الرحیم دا د هر صورت نه جز نه دی، بلکې دا یو آیت دی چې نازل شوی دی د پاره د فصل او د جدایۍ په درمیان د صورتونو کې چې یو صورت د بل صورت نه جدا کی، دې د پاره دا نازل شوی دی. چنانچه کله به چې یو صورت ختم شو، نبی علیه الصلاه والسلام به صحابه کرامو ته بسم الله الرحمن الرحیم ویل او د بل صورت ابتدا به وشو. دا یو آیت دی چې نازل شوی دی طرفه د الله نه د پاره د فصل او د جدایۍ په درمیان د صورتونو کې، نه د صورت فاتحې نه جز دی او نه د هر صورت نه جز دی. البته د قرآن یو آیت دی، نه د قرآن نه یو جز دی، غلا علی التعین. دا بسم الله الرحمن الرحیم متعلق یو تشریح شو. دویمه خبره داره چې کله څوک د قران کریم تلاوت شروع کوي، دا هغه په آدابو کې دادی چې پاول کې اعوذ بالله وي، د قران کې الله حکم کړي فإذا قرأت فاستعذ بالله سورة النحل کې براش، چې کله ته شروع د قرات کې دایي پاول کې د الله په نوم پناه غواړه، نغه تعوذ او پناه غوښتل په دې کلماتو دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. داسې نور کلمات هم شته خو مشهور کلمات هم دادي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کنه بعض روایتونو کې نور الفاظ هم شته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من نفخه ونفسه وهمزه. و دا عام مشهور دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، معنی دا ده اعوذ ز پناه غواړم بالله د الله په نوم سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی، او بیا دا غین رسته بسم الله الرحمن الرحیم ویلې شي او مې د قران کریم تلاوت شروع شي. بیا دا مسله ده چې کله تلاوت جاری وی او داسې مسلسل زی چې صورت ختم شي او بل صورت شروع کیږي، نو فقط بسم الله الرحمن الرحیم بوي، بیا دوباره اعوذ بالله ته ضرورت نشته. البته که یو چا تلاوت کولو او په درمیان کې تلاوت بند کړلو او بیا یې شروع کوله، دا هغه نه پس بیا صرف په تعوذ او اعوذ بالله باندې اکتفا کول جایز دي چې انسان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او یو تلاوت شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم ویل بیا ضروری نه دي. البته کې وی نو څه قباحت پکې نشته، ځکه مینځ کې کټواله راغره دې دوباره بیا شروع کړي. او حدیث ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام تفسیر ابن کثیر هم ذکر کړی دی، عام کتابونو نورم ذکر کړی دی چې کل امر لا یبدا فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو اجزم، هر یو کار چې دغه ابتدا په بسم الله الرحمن الرحیم سو نشي نو هغه کار کټ کټی الانډه بوچي کاملیږي نه. او دغه سي مرسل روایت تے موقوف روایت تے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہونا چاپ فرمائل لی من اراد اینجیہ اللہ من الزبانیت تسعة عشر فلیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوک چی دا واری دا غنلس ملائکو دا عذابنا بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی وی الله جل شانه د د لپاره په هر په هر یو حرب باندې د غینا یو ډال ګرځي د هر واحد دغه نلس ملائکونه دغه ردی حروف نلس دي او دغه سي نور هم روایتونه دي سند پته نه لګي تفسیر ابن کثیر ذکر کړلی د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی روایت ته چاغوی کله بسم الله الرحمن الرحیم نازل شو نوریز د مشرقنا وتختیدا او هواګانی په آرام شي او دریاب کې موجونه شروع شو او ډنګرو غوګونه کې خودل او شیطانان اوښته شو د اسمان نه او الله جل شانه په خپل عزت او جلال قسم اوخړلو الله یسمى اسمه علی شیء الا بارک فیه چې دا الله نوم په یو شي ناغسته کیږي مګر الله په هغه کې برکت اچي او دا سي عاصم وایما دا ابو تمیمنه اوریدلیو چې هغه د نبی علی صلوات و سلام دی او ردیف نه بیان کولو ردیف هغه چاته وایي چاغه په اسمانی یا په بل سورلې روسته ناسوي نبی علیہ السلام مخکی او دغه کس وسره روسته ناسو د نبی علیہ الصلات والسلام هغه سورلې جوونو هغه داسې خپه او خویدا هغه ردی په وی چې ما ویل تعیس شیطان شیطان دی هلاک شي نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې دا سي موای چې شیطان دی هلاک شي ته چې کله دا سي وې نو هغه غړ شي او وې ما په خپل قوت سره دی وغورځو او چې کله ته بسم الله د الله نوم واخلي نو هغه وړو کې شي تر دې چې د مچ په مقدار دغه نه جوړ شي دره بسم الله الرحمن الرحیم پزایل نی نورم نزی کتابونو کې د دې فضیلتونه شته د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ بارک رازی چې هغه بسم الله الرحمن الرحیم ویل او زهر وسک اس نقصان و تنور سواله الله اعتماد دم رضیاتو نو صحیح خبر ادا د چې د الله بنوم د چا صحیح اعتقاد راشی نو ده غی د پارا به حصی زم نقصان ده نشی واقع کی ده اللہ ده غی حفاظت کی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم متعلق مختصر وند کی تشریح او وضاحت بیا بسم الله چې دا نو دا د دې نوم تسمیه ده او په دې کې پنځه کلمات دي با اسم الله رحمان رحیم او دا غیم بیا خپل تحقیقات دي چې هغه سوګ علم کيو دینی علوم حاصلین و آغو تکیده شی دا اغا خبری منگا ستا سمخی تولاندی کڑی کمچه عام پاهمی و ارسوک پاگی پویگی نا بسم الله الرحمن الرحیم متعلق دا خبرم دا انسان کم کار شروع کئی ناغی نمخ کی بسم الله کول دا پکار دی چنانچه دا روٹای نمخ کی بسم الله کول یا خدای رچ انسان یا بسم الله الرحمن الرحیم وای یا بسم الله وای صرف کما دعا چې خلق یادی بسم الله وعلى برکت الله نو اغنه ثابت البته یو روایت کې درمیان کې داسې الفاظ شته چې بسم الله وببرکت الله وعلى برکت الله نشتا روټی نمک کې کسو کو بسم الله کوي نو یا خو بسم الله ویلی یا بسم الله الرحمن الرحیم ویلی اکا بسم الله و به برکت الله وین هم صحیح کیږي او علا برکت الله نش ثابت ندی. دروټی پاول کی چې د چانه بسم الله فاتشی نو په درمیان کې ور یاد شو نو وای با بسم الله اوله و اخره. یو صحابی طعام خوړلو بسم الله ته رشی و نو په درمیان کې ور یاد شنو دغه کلمې ویل بسم الله اوله و اخره. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکی شو به یو فرمایل چې همیشه شیطان چې د سره خوراک کولو کله چې دغه کلمات وی چې بسم الله اوله و اخره نو شیطان چې څه خوړل نو هغه قیکړل او الټی کړل. به بسم الله کی شروع کولو کې مقصد هم دا وی چې د ابتدا نه انسان د خپل صحیح عقیده اظهار وکي چې زما عقیده توحید ده، زما عقیده د شرک نه ده. ځکه زمانه کې چې کوم مشرکین وو نو چې کوم کارونه شروع کول نو د خپل معبودینو په نوم باندې شروع کول، چا به بسم الله والعزا او چا به د بل معبود په نوم باندې شروع کولا. یا مخکې وخت کې چې په دې ملکونو کې شرک د قبر پرستی وو نو خلقو به چې کله کوم کار شروع کولو نو بس وی پلان کې بعد به ستانه مدد غواړم او په دې کار کې مې مدد وکړي او په نیکۍ را مدد شي. دغه عقیده د شرک وه. الله مونږ او تاسو ته د ابتدا نه توحید تعلیم وکړلو، څنګه چې کلمه کې هم دی چې لا اله الا الله، نو په ابتدا کې هم دا تعلیم الله مونږ ته راکړو چې بسم الله الرحمن الرحیم زه چې کار شروع کوم نو په امداد د نوم نه د الله او په استعانت د نوم د الله چې عام خاص مهربانه دی. یا الله دا د الله جل شانه اسم ذاتی دی او د دین علاوه چې کوم د الله نومونه دي هغه صفتی نومونه دي. او حدیث کې راځي د ابو هريره زمو روایت ته چې نبی علیه السلام فرمایلی ان لله 99 اسما، چې د الله یو کم سل نومونه دي، 100 الا واحده سل مگر یو نه نغسلم ام دغا الله لفظ ده او دا یو کم سل صفات دی او دا دغا پبارک کی فرمیل چی من احصواها دخل الجنه، دغا نمون دا اللہ چی چایات کرل دا با جنت تا داخلی بیا نمون آغا ما شا اللہ اس چکم ما شمانو تا سبقون ویلے کی گی خاص کر مدرسۃ البنات چې زنانو او د جنکو کې مدرسې دي هغه دا ماشومان ته یادول شي. والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البار اخر ابو رداسي اردو نمونه ډیر پوهید دي چې دا نمونه د الله پاک سو کوئی نیو غدا جنت به الله داخلي وردین علاوه هغه کور کې چې دا نمونه د الله ویل کېږي نو شیطانانو جنات پیریانو او داسې د غلط نظرونه هغه کور ته نشي داخلي دي. الله دا هغه ذات ته چې واجب الوجود دی او ټول صفاتونو د کمال را جمع کون کړي او د نقصان چې څه صفات دي غینه پاک دي، یعنی هغه ذات چې هغه همیشه موجود دی پاغه صفانا ناراضي همیشه موجود دی وی به پنا بن ناراضي. د الله نه علاوه چې سمردي دا نو بیا به ختم شي او د الله ذات دا نه ختمي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. رحمان دا د الله صفاتینوم دی رحیمم صفاتینوم. مې دې کې یو بل خبره ذهن کې کینو اوس خلق دا خبرې هم چیړي کنه اوس خدای پیمونه بن شو بازی داسی و چه بس پا ای پیم که داسی و مسئله چیڑه چې خلقو که پس طریقه بانی اختلاف جوړ شي. دام ده یهود یو سازش ده ده یهود و ده نسوارا و ده کافر و چه امت مسلمه که داسی خبری چیڑه ده شروع شی چه هاگا غیر اهم خبری وی ده پار ده ده چه کم اهم کار ده و ضروری کار ده اگر ده اونه پاوت شی. دا یو خبره چې په الله باندې د لفظ خدای اطلاق کی کنه کی او خدای ویل ځینې وای نه دی په کار. دا خدای چې دی در پارسی لفظ دی دا د لفظ الله ترجمه ده خو به دا لفظ دومره عام شوی دی چې څنګه لفظ الله د الله سره خاص دی او د الله نه سوا په بل چر دی اطلاق نه کی نو لفظ خدای چې دی دا هم د الله نه سوا په بل چر دی اطلاق نه کی او دا الله د دې لفظ ترجمه ده. نو که څوک خدای وای نو دا عربو چې کوم پتوی دی پتاول بلد الحرام او یا نور نغوی دا اطلاق جایز دی په عجمی زبان کې. دغه وجه دا ده چې امام رازی خپل تفسیر کې ذکر کړلی چې د الله د پاره 15000 نمونه دي. زر په قران کې او زر په سنت صحیحه کې او زر تورات کې او زر انجیل کې او زر په زبور کې او زر په لوح محفوظ کې. دغه سی حدیث ته چاغا مختلفو کتابونو ذکر کړل دي مسند احمد کم دي او پاکي دعا ده اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك ناسيتي بيدك ماز في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو سميت لك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. نو پاک هم دار غلی چې اسالوکا بكل اسم هو سميت لك به نفسك استانه په اغنم ز سوال کوم چې تازان د پاره خو دي او استاثرت به په علم الغيب عندك يا علم غيب کې ځان د پاره غوړه کړې دي او علمت احد من خلقك یا په خپل مخلوق کې تا چا ته خودلې دي دا لفظ خدای هم پاره کړي دي اطلاق په الله جائز دي دا ناروا نه دي. څنګه چې په انګریزي کې لفظ ګارد د دې اطلاق په ګارد وي کنه لګا دې اطلاق په الله جائز دي دا هغه زبان دي دا الله لفظ ترجمه ده او تاسو ته چې کوم خلق دا خبرې کوي مناسب د دې لپاره چې انتشار پیدا شي خلقو کې شور جوړ شي. دارم علماء دا فتوی ورکنلی عامم کئی. البته دا یو خبر ده چې لفظ الله سو کوئی نو الله دا چونکه قرآنی نوم ده عربی نوم ده نو دا ډیر بهتر ده او دا دی پا هر یو هر بانی با ثواب ملویگی او دا دی دا معنی نده چکنه دا خدای لفظ اطلاق پا اللہ ونی ناروا ده و ناجائزه دا خبر صحیح نده. الہ چاہتا ہوئی علامہ ابن قیم فرمائی فإن الإله والمستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجمال هو الذي تأله القلوب إليه بالحب والخوف والرجع. الہ اغلی چی مستحق تیر صفات و کمال چی کمال کم صفت تو ندی او داغه صفت شوی دی په صفتونو د خایس او هغه دی چې عاجزی کوي زړونه په طرف دغه باندې او میلان کوي زړونه په طرف دغه الله باندې په محبت سره په یاره سره او په امید سره د الله سره محبت هم کوي یاره تیم کوي امید تیم ساتي هغه یاره هغه محبت او امید چې د بل چا سره هغه جایز نه کم چې د الله سره پکاري رحمان او رحیم دوانه د رحمت نه ماخوذ دي رحمت امانه د شفقت باندې راځي مهرباني باندې راځي حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام مسلم حدیث نقل کرے دے لو یعلم المؤمن ما عند اللہ من العقوبۃ ما تما فی جنتہ احد ولو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمت ما قنت من رحمتہ احد کچری مومن تم معلوم شی اگچ دے اللہ سره کم سزا گانی دی نو ایسوک بد الله د جنت امید و نه ساتي او کچره کافر ته معلوم شي او چې د الله سره کم رحمت ته نو د الله د رحمت نه مده نه امید نه شي ایسوک بنه امید نه شي دام حدیث ته چې د الله جل شانه د رحمت صلح سيري یو هي سيري دنیا تر علي ګلي ده چې د هغې په وجه باندې مور پلار د خپل بچی سره شفقت کوي او دا حیوانات په خپل منځ کې یو بل سره شفقت کوي او یو کم صد رحمتونه الله پاک هغه عالم ته ساتلی دي چې التی به الله پاک هغه ښکاره کوي د الله رحمت ډیر پراخ دی ورحمتی وسعت کل شیء الله زما رحمت هر چا ته رسیدلی دی یا رحمان او رحیم په منځ کې څوک فرق نه کوي او بعضی فرق کوي نو په مختلفو طریقو سره مشهور فرق دا دی چې رحمان کې عموم دی او رحیم کې خصوص دی دیو نه رحمان مانه موکړه چې عام مهربانه دی او رحیم مانه موکړه چې خاص مهربانه دی الله څنګه عام ربان دی ګورې دنیا کې الله خپل دوستانو له رزق ورکي دشمنانو له مور کوي د اسمان الله پیدا کړی دی د دې لاندې چې کوم اوسیدون کړي هغه هم دي چې د الله منون کړي او هغه هم دي چې د الله دشمنان دي د دې الله نه دي کړل چې په دشمنانو باندې اسمان راواچو دوستان صرف محفوظ کړي دا زمک الله پیدا کړلا دشمن پیا موسیږي دوست پیا موسیږي دا دریابونه دی اوبا نو دا دشمنم استعمالی او دوستان دا الله هم استعمالی دا د الله عمومی رحمت ته او خاص مې ربانه د اخرت کې بصری الله مؤمنان جنت طبيعي او موحدین ببيای او کم چې کفار دي او مشرکین دي نو به جانم تزي او سبیا الت کی د رحم ما مال نه کیږي د غضب ما مال به وسره کیږي مدا خبر واوري چې لفظ رحمان د دې اطلاق د الله نه سوا په بل چا باندې جائز نه لري لہذا بل چا ته رحمان ویل عام خلق زمون عبدالرحمن بابا چې کما د پښتنو مشهور صوفی او شاعر تیر شوی دی نو هغه هم خپل ځان ته د رحمان نسبت کوي او خلق هم ورته رحمان نو دا جایز نه دی دې نه ځان ساتل پکار دی عبدالرحمن به وای او رحمان به نه وای دغه څنګه چې د خالق او د رازق اطلاق د الله نه سوا په بل چا جایز نه دی ځکه د الله صفتونه چي دي نو هغه صفتونه دي چې بالکل الله سره خاص دي د الله نه سوا په بل چا دغه اطلاق نه دی جایز نو پاک رحمان خالق رازق حی دا صفات شو او څنګه دي چې هغه مشترک دي په درمیان د مخلوق او د الله کې نکره رحیم شو نو رحیم کیسنګ د الله صفت ته د نبی علیہ السلام په صفاتونو کې هم راغلي چې بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پیغمبر په مؤمنانو باندې رؤوف نرمی کونکي او رحیم رحم کونکي، دا د پیغمبر په صفاتو کې هم راغلي رؤوف رحیم. نو دا رؤوف چې د الله صفات او قیش او رحیم نو په ځان لمانه دي، د پیغمبر یا د انسان چې واقعي شنو په ځان لمانه دغه اطلاق بل چا کړی شي. تفسیر فتح العزیز کړي چې چا د الله نه سیوا په بل چا د رحمان اطلاق وکړو په دې کافر کی. او په تاوه هندیا چې عالمگیریه باندې مشهور ده، دغه کتاب الکراهیت کې هم دي چې نه دی جایز استعمال لري د پاره د غیر د الله، او تفسیر ابن کثیر هم دغه تحقیق کړی دی. الحمدلله دا داور التوحید ده. توحید معنی صدا الله یو غنل، د الله مبارکی د یوالی عقیده ساتل د توحید وي. ای آسان تعریف ته الله یو غنل، دغه مقصد دا دی چې یو ذات موجود دی الله، او بل دې نشته چې هغه هم وته مون الله وایو، لکه څنګه چې مجوس وای چې خدایان دو دي، یو نوم یزدان دی او د بل نوم اهرمن دی، او یزدان چې دغه د خیر کار کوي او اهرمن د شر کار کوي. د مسلمان عقیده بدای چې الله یو ذات دی ډیر نه دی، او دغه سید الله چې کوم صفاتونه دي نو دغه صفاتونه به د الله نه سوا بل چاله نه ورکه، لکه الله چې کوم ژوند ثابت دی نو داسې ژوند د بل چا نشته. الله د پاره علم غیب ثابت دی، نو د الله نه سوا د بل چا د پاره علم غیب به نه ثابت دی، نه د پیغمبر د پاره، نه د ولی د پاره، نه د یو بابا د پاره، نه د شهید د پاره، نه د نجومی د پاره، نه د پیریدار د پاره، نه د کوټګر د پاره. عالم الغیب صرف الله دی. کدا قیده چاو ساتل چې د الله نه سوا بل څوک هم په غیب پوهیږي، نه دې ته شرک وایي. دغه سي یو مسلمان دا لفظوی چی یا الله، سلور قسم توحید پدی یوک پدی الفاظو کی دا راجع مکرلو دا چی یا اللہ وی، یو توحید داشو چی اللہ عالم الغیب دے، زما په حال پویی گی نزک دے یا اللہ وی. دویم توحید دا چ الله زما دا आवाज اوري، نزکه یا الله وي. او دریم توحید دا چې الہ دې متصرف ته زما هر حاجت پوره کولای شي، نزکه یا الله وي. او زلورم دا چې د عبادت لایق دی، دا یا الله یو عبادت ته دعا د عبادت ته. نو دا سلور قسم توحید درا جمع کو. خو کسوک دا سی وي چې یا پیر بابا، یعنی چې یو یکا کا سیوا پنه کیره مدد شه، نو د سلور قسم شرک کم از کم وکړلو. یو شرک دا وکړلو چې دا پیر بابا او کا قاسم عالم الغیب وګرځو، نو شرک په علم شو. هغه باندې دا قدا وساتل چې زما आवाज اوري، نو شرک په دعا شو. او هغه متصرف وګرځو چې زما حاجت پوره کوي، نو شرک په تصرف شو. او هغه د عبادت لایق وګرځو ځکه دا یا الله مدد دعا ده، یا پیر بابا مدد دعا ده، نو دا شرک په عبادت وکړو. نو الحمد داور توحید ده. دا قران کریم دا یو ترتیب ده چې کله داور توحید ذکر کی نو پاغید دلائل ذکر کی. دا دلائل غټ غټ درې قسم دی. یو عقلی چې انسان په خپل عقل باندې سوچو کی فکرو کی نو معلومه ولیشی عقل سره تعلق ساتي. او دویم نقلی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام داسی ویری دي کتابونو داسی ویری دي نیکانو داسی ویری دي دغه نقلی به ازان لاقسامی. او دریم وحی چې الله د دې خبرې وحی کړل نو الحمدلله دا دعوه د توحید وا به دعوه د توحید چې قران کریم کې ذکر کین دغه لپاره مختلف عنوانات وی. کله په عنوان د الحمدلله، کله په عنوان د سبحان الله، کله په عنوان د تبارک سره تبارک الذی بیده الملک، او کلا پاینوان دلیلہ ما فی السماوات سرا. دا مختلف طریقو سرا داور توحید قرآن کریم ذکر کئی. بیا پاگی دلائل دلتی داور توحید ذکر کلا پاینوان دا الحمدللہ چه طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی، طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی نای مانا بکوی کمال زکوایو چه هر صفت دیسی اللہ لنه دی صفتونی که خدام دی چې مثلا یو سړی بچی شو دی دا اللہ خو اولاد و بچی نشتا. مران دی صفاتون اغا صفات دی چه کم د کمال او د الوهیت صفتون دی در با اللہ لثابت دی. پاگی وز دلائل روست پیش کرل چاغه الله دې الله مانس چې ټول صفاتونو د کمال پاک را جمع شو دي او د جمال صفاتونو به کې را جمع شو نو ځکه دغه د پاره رحمت دې. دویم رب العالمین د ټول عالم تربیت کون کړي. او دریم رحمان، سلورم رحیم، پنځم مالک یوم الدین. دا پنځه دلایل به پیش کړل. لفظ رب راغلو رب د دې ډېر معنی دي دلته په معنی د تربیت کول سره. تربیت مقصد د کومه او تاسو سوچ وکړو چې کله یو ماشوم پیدا شي نو دا ماشوم چې نو پیدا شوی او د مور په خېټه کې و د مور په خېړه کې الله جل شانه د دې ماشوم تربیت کولو، د له خوراک په کومه طریقه ورکولو مونږ ته پته نشته، خو هغه وینه چې هغه په عامو حالاتو کې کله د هغې راتګ شروع شو نو زنانو دپاره بیا په وخت کې مونځ کول نه دي جایز، روژه نیول نه دي جایز. او چې دا بچه د مور په خېډه کې نو هغه وینه د دغه بچي غذا او خوراکي په دې طریقه باندې دغه بچي تربیت الله کوي. مې چې کله دا بچه پیدا شي نو وړو کې ماشومی ایو سر چرګوړی وي، د کمځه کې سکول ویلې دی، کمځه کې مدرسه ویلې ده، چا د تعلیم ورکړی دی، الله جل شانه دغه مچتا یو الهام او خودنه وکي او هغه د مور پتی باندې خوله کیږي او هغه تیرا کاږي دا راخکل دی بچی ته چاو خودل وړکه ماشوم دی بچی دی دا تعالی پاک خودری دی. په دې طریقې سره دغه بچی تربیت وکي بیا دا بچی چې کله هم د تاسو تکلیف جوړیږي وګه کیږي تګه کیږي نو د الله پاک یو بل خودنه کړل چې جاړه د جړه په ذریعہ باندې د خپل هر یو ضرورت او حاجت پوره کوي. او دا جړه چې کوي نو هغه جړه کې الله دا سر خو دی الله پاک دغه جړه په وجه دغه ماشوم ټول ضرورت پوره کوي. دیکھ منگا و تاستا مغرد تعلیم دے چه اے انسانانو تاسو کا خپل حوائج پورا کول غواړی د دنیا و دا اخیرت نو جڑا کوئی جناب په ذریعہ باندې ستاسو د دنیا او د اخرت حوایج او ضرورتونه الله وې زو پورا کو چې سم جړای جړا بیا دغه معشوم د پاره چې کوم غیزا الله ګرځولی دا چې هغه شوددي د شودو کې الله جل شانه د خوراک او د سکاک دوانو انتظام کړی دی. ماشوم صرف شودو خوري لیکن بیا د هغه چې کله ضرورت راځي نو ډکې میتیازیم کیږي او تشې میتیازیم کیږي. دا تربیت الله دا کړی دی. بیا دا ماشوم چې کله ورو ورو لویږي او هغه شوده د بدن کفایت پاغی نکیگی نو اللہ پاک دا آغا که دا سی صلاحیت پا میده که پیدا کی چی بیا دا اوبه مسکیشی پاغیم دا کار کیگی نور خوراک و غیزام کولیش بیا دا تا اللہ که ناستل وخی بیا تا خپاڑی وخی بیا تا ودری دل وخی یا رو رو دا سی لویگی پا قلار قلار مورو پلار تا رو پتن نگی اغی لوی سڑه شی بیا بالیغ شی بیا دا کسی خواهشات پیدا شی او بدی طریقه بانی اللہ پاک دا غی تربیت کئی بیا دا ازان لخپل دا سی او کسب کئی او ترتیب جوڑی دا جون نا ټول دا اللہ غی تربیت تی دا غی سی دا نور حیوانات مواخلا نو رب پا دی دیو جنا دا رب اطلاق بغیر دا س اضافت نه دا اللہ نه سیوا پا بل چا جائز نده چه رب دیدی سی ہوئی کنا رب نو دا سیب دا اللہ صفت دی دا زینه چه ویلی پلان که زمان رب دی یو انسان تا نسبتو کی المتا با عربی کی کسوک دا سی ویلی شی اوه این ویلی شی چه رب البیت رب الدامه رب الدار اغو اضافت طریقی سے بغیر دی اضافت نه نسبت ناروا دی. عالمین دا جمع دا عالم دا عالم ما سیو اللہ دا اللہ نا چیزی و سیوا سوک دی کنا بغیر دا عالم اطلاق کی گی و دیده که عالمین جمع کرو کنا عالم اطلاق هم کی گی دیکھیے اگر گنو انواع او مختلف اقسام دا عالم طرف ته اشاره ده. چنانچہ بعض روایتوں کی دغه عالم انواع چی دینو زر ذکر شو دی. نکہ یہ روایت تے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا نقل لے اگر وی ملخانو کسی کمی راغلو یو کال کې دا هغه کلوت نه چې کوم عمر رضی الله تعالی عنہ پکې خلیفہ و دا ملخان مبارک عمر رضی الله تعالی عنہ د خلقو نه تپوس وکړلو چې تاسو چرته لیدل دي کنه لیدل نو چا خبر ورنه کو چې موږ لیدلی دي. عمر رضی الله غمجن شو د دې د وجې نه نو یو سورې ولېږو یمن ته بلې ولېږو شام ته ابلی ولی گو عراق تا چهار یو تپوسو کی چه آیا دم لخانو نو چا سری دلی که ندلی دل نو آغا سور چکم یمن تاو اغراغه او موٹی کی دا سی دم لخانو یو موٹی پلاس کی نیولی و نو دا عمر رضی اللہ ترنو مخی تیغ ملخان دا سی واچول چکل عمر رضی اللہ اغولی دنو اللہ اکبر ہوئی او بیا یو فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي. فرمایل خلق الله الف امه الله زر امتنا او ټولګي پیدا کړی دي یعنی انواع د مخلوق او د عالم 600 فی البحر و 400 فی البر شپږ سوه په دریاب کې دي او 400 په وچه دي. فاول شيء يهلك من هذه الامم نو اول اغسی چې ابه هلاکیږي د دې ټولګونه الجراد ملخانی بیا چې کله ملخان ختم شي دا نور یو یو قسم به بسی ختمیږي په شان د اغتار د تسپو چې کله د اغه یو تسپا یو کړی وخیږي نو بس نور بس بیا سی رواني. ابو یعلا په خپل مسند کې دا روایت نقل کړی دی. او وهو منبه وی چې الله جل شانه اتل زرع قسم عالم پیدا کړی دی او دنیا پای کې یو عالم دی. دا ټول د الله په وحدانیت دلالت کوي. نو عالمین په دی وجبانی جمع کړلو دی وجنا ابن المعتص وموی فیعجبن کیف یعصل الہ ام کیف یجحده الجاحد وفی کل شیئن له آیت تدل على انه واحد. ای تعجب دے سنگ دا اللہ نا فرمانی کی ریشی یا سرنگا انکار کئی دا اغن انکار کون کے او پارسیز کی دا اللہ دا پار دلیل دے چی دلالت کئی پدی خبر چی اللہ یو دے ونو تو گورا دام دلالت کئی پدی خبر چی اللہ یو دے گورا سڑقی گی رڑقی گی دا سوئی دا لا الہ الا اللہ وی دا ونو چڑقی گی رڑقی لا الہ الا اللہ دیو جنا پارسی کی شاعر وی ہر گیا ہی کہ از زمین روید وحده لا شریک له گوید کم گیا چی دزمکی نرا ٹوکی گی نغم داوی چی وحده لا شریک له اللہ یو دے شریک نلری اللہ عالمین دی جمع کرو نادیر عالمون دی اللہ پیدا کرلی دی سمندر کی دن پاو دی دریابونو کی او دغسی پا وچه ماندی چه اللہ کمی زنگلی پیدا کرده مسل دلی. الرحمن مهربان الرحیم خاص مهربان یہ تحقیق مخکی وشو بسم اللہ چون کی زان لمستقل آیت پاتحین جز دنے نو دید تکرار سکنی شویلے او با علوی چه دین یو جزوی خاص مالک یوم الدین مالک بادشاہ واقدار د ورځې د قیامت ته مالک دا د الله په صفاتونو کې دي چې حقيقي بادشاہ الله دې مې دې کې دی او سواد راځي چې دا د قیامت تخصیص یې ولې وکړلو. الله الله د قیامت تخصیص ذکر کوي چې د قیامت نه مخکې په دنیا کې بیا هم داسې یو مجازي غوندې کې ملکیت د خلقو شته لکه خلق وایي دا زما پټی دی او زه د دې مالک یم او دا زما کور دی او زه مالک یم او دا زما حکومت دی او زه بادشاه یم. نو دنیا کې داسې مجازي غوندې کې بادشاهي د خلقو شته او چې کله قیامت ختم شي او څوک جنت ته لاړ شي او جانم ته جنتیان چی نو اغول والا فاک ده جنت آباد شایی ورکی. قیامت میدان آره چی علتی بده ایچ چاپا سسر سنی پاورز بانی با اللہ آواز وکی لیمانی الملک لیوم بادشاہت ده چا ده پار ده ننرزی اس سوک بجواب نشور کوری دا پا دنیا کی چو وسو کاګه ګرځي او دا چتی چتی داوی کوي او دا وای چې موږ د دنیا مالکان یو دنیا زمون قبضه کړه او ناقابل التسخير قوت یو او مقابله زمون سکن شي کوله دا ټول بسره ټیټی وی په هغه ورځ باندې نه چا به وس نه طاقت به نه چا غدام سموي چې زه مام سمیر کې تشته ټول بغلین په خپل به الله پاک جواب ورکي لله الواحد القهار چې بادشاہت خاص ته الله یو زور ور د پاره ده د قیامت تخصیص په دی وجه وکړلو چې په ورځ به ټول خلق را جمع شي. مخکې څوک ژوندي دي څوک مړه دي او وروسته به څوک جنت کې څوک جانم کې، خو د قیامت په میدان باندې به ټول مخلوق را جمع شوی وي. الله پاک به دې ته ښکاره کړي چې ګورې ستاسو هیڅ اختیار نشته، عادي به تسلیم هم کړي چې زموږ څه اختیار نشته. تخصیص د قیامت په دې وجه وکړل او دې کې دې طرف ته اشاره شوه چې الله جل شانه قیامت را وسته شي او دا انسانان چې یو ځل مړه کې بیا را ژوندي کولی شي، عقیده به ساتي د باس بعد الموت. دیو جنا کما ایمانی مجمل او ایمانی مفصل چې موږ او تاسو یادو او هغه ډیر خره غیمانیات په کې ذکر شوی دی. ایمانی مجمل کې داری آمنت بالله کما هو باسماءه و صفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب. ما ایمان را وړه په الله څنګه چې الله د خپل نومونو صفاتونو سره ده، اما د الله ټول احکام قبول کړی دي. جب اقرار کوم په زړه باندې می تصدیق دي، دې ایمان مجمل وي. ا ایمان مفصل پاکي بیا وګدواله دي لکه چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والباس بعد الموت. چې ما ایمان نه وړه په الله، د الله په ملایکو، د الله په کتابونو، د الله په رسولانو، او په ورځ د آخرت باندې، او په تقدیر اکه د خیر دی او که د شر دی، او په دې خبره چې ژوند پس د مرگ نه حق دی، والباس بعد الموت. نو مشرکین چون اغو د قیامت نه انکار کولو او د باس بعد الموت نه انکار کولو، قران کریم زه په زبانی د اغو حالات ذکر کړی دي چې تعجب کوي چې څنګه مونږ مړ شو او زره زره شنو بیا به ژوند کیږو. او بیا دغه مشرکین تحریک شروع دی، ډېر یو پټ انداز کې شروع دی. آوا کې چې کوم مشرکین نو هغه به انکار کولو د باس بعد الموت نه، او دې زمانه کې اوس په بل ترتیب باندې دا چل شروع دی. دې زمانه کې د دې موت د مرگ نه انکار کیږي، د ژوند نه کې خو د مرگ نه انکار کیږي، وایي مرگ نه راځي، مرگ نشته. او دا یو تحریک شروع دی په خلقو کې. چنانچه دې زمانه کې ډېر داسې او دوس دې زنانو په دغه کې همداسې خورې کړلې چې دا انسان نه مري. مخکې به څه پیغمبران ویل چې پیغمبران نه مري او په مرګ نه راځي، ژوندي دي او ژوندي مونږ خښ کړلې. خو ته وایې چې لکه ژوندی څوک نه خښي نو بس بیا په کیا خوا دی خوي. خدای یو تحریک شروع دی ا زمانه کې خلقو مرگ منلو، ژوند بیا نه منلو. اوس ژوند منی خو مرگ نه منی، مزدا پرخ شو. نو تبا دا کړه ساتي چې ولباسی بعد الموت، د مرگ نه پس را ژوند کیدل حق دی. مرگ څه ته وای چې دا روح د بدن نه وځي، او ژوند څه چې دا د بدن سره بیرته یو ځای شي، دغه ته ژوند وای. قبر کی چین دارو د بدن نه وتی، کنی کی جو علیین تزی او کبد جو سجین تزی، او پاد شو جسنو اغا یا په خاور کې سوک پټ کی، یا چرته لیوانو خوري، یا په دریاب کې په بو کې واچول شي، یی سو کو سیزی اندوانه سیزی اجو سدی سیوی. بیا د برزخ یو ژوند دی اوګد الله تفت رسوم روی، دغه جوسه کار څنګه شي، الله ولا څنګه عذاب یا نعمت پی کوي، هغه د الله په علم کې دی. موږ تر هغه پته نشي، ایمان بل غیب براوړي. خو بیا چې ژوند راځي نو الله چې کله قیامت چونو دغه روح د دې جوسې سره بیرته یوځي شي، دغه ته ژوند وایي. نو مالک یوم الدین الله بادشاہ د ورځې د قیامت دی. الله وې ز قیامت را ولمبا او قیامت را واستې شم او په اورز باندې بادشاہت به زما پلاس کې دبل چا و اس اختیار هم نهي. هغه مجازي ملکیت به هم ختم شوي وي. الله حدیث کی راضی رسول الله صلی الله فرمایي امام بخاری او مسلم حدیث نقل کړي دي یقبض الله الارض و یطوی السما بیمینه الله بد از مکا په خپل موټی کې ونی سي اسمان براتاو کې پرې خی لاس کې ثم یقول یا الله وی انا الملک اینا ملوک الارض زه حقیقی بادشاہ یم هغه د ځمکې مجازي بادشاہان سی شو اینا الجبارون اغزان ته چې زور اور وینو اغسی شو اینا المتکبرون اغلوی کون کی خلق سی شولا هیڅوک با आवाज نشی کولای هیڅوک با سن نشی کولای سن مالک یوم الدین دا دې کې قرات د ملک هم جایز دی خو مشهور قرات مالک دی. مالک او ملک دې کې مختصر فرق دا دی چې ملک بادشاہ ته وایي هغه ظاهری د خلقو سو مشرکی لیکن د چا په ذات کې تصرف نشي کولای او مالک هغه چا ته وایي چې په ذات کې هم تصرف کولای شي او دین د قیامت ګڼ نمونه دي په نمونه کې اونم د دین هم دی دین اصل کې بدلی ته وای د قیامت ترسته یوم الدین ولی وری چې دا د بدلی ورځ ده چې بلی دنیا کې انسان عمل کوي ندی عمل بدله و علت که ده تمیروی گی پورا پورا سورت آل عمران کی اللہ جل شانو فرمائی وَإِنَّمَا تُوَفَوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ چی پورا پورا بدلی بتاز تو در کولیشی پورز ده قیامت دنیا کی چی انسان کم نیک عمل کڑے وی دا غی بدل الله دنیا کې ورکه خدا پورا نه یا دنیا کې انسان گناوه کې نو کله پغی باندې الله انسان له دنیا کې ست تکلیف ورکه خدا پورا نه دا پورا پورا بدلا په خطر طریقې سره یا په بد طریقې سره دا قیامت کې میره ویږي دین بدلې توي مذکر قیامت د نمونو یو نوم دغه وګرځیدو لگه سنگه چه قیامت نم ده قیامت ده قائمی دونه ده که ده بای رازی قائمی گی با یوم الپسل ام نم ده پسل پیسری تو یالتی با جبری پیسری کی دنیا کی خواه اللہ چال اختیار ور کرده جبری پیسری نکی گی تغابن و توی تغابن مانا ده گٹی او ده بیلا درز چالتی با ده ارسخ کارشی چا هر چا ته پته ولګي چې لکه ما ګټه صبر کړل او ما صبر بیلات کړې دا پته ولګي هر چا اداب سوسن ورځه مورته وای د چغو ورځه مورته وای کلنګون کې ورځ دا ټول کسی والد کیږي کنه مالک یوم الدین ورته ځکوي الله الله یو روایت کی راضی سندن ممکن د کلامی پی او فضائلو کی قبول لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت نبی علیہ السلام د کمقل او د خيار خلق بیان کولو نو خيار او خود مونتا او کمقل مونتا او خود چو خيار سوق دی او کمقل سوق دی نو خيار اغه دے دان نفسو چې ځان سه حساب وکي دان نفسو چې خپل ځان او پیجنې زما سمقام دې زما صحیح سيته او زره سره پار پیدا شویم و عامل لما بعد الموت عمل کې د پار دا سجنه مرګ نه پس راځي مرګ نه روسه چې کم سره روان دي د قبر زندګی دا هغه د پار دې تیارې کيو ام سمری اللہ تپت دان دا غیر نرست بیا قیامت تے دا قیامت رز پنزو زر کال دا غیر پار تیارے کیا بیالتی مختلف ہو حالات برازی تو ٹیم بدا سی چی ٹول خلق بولاڑی پہ انتظار بھئی چی کل بھئی صاحب شروع کی گی او نور مڈیر نیز دیوی دا سنج دانان ہوئی وی دا نور دا زمکی نا نوے کروڑ مل نزیاد پا پاسیلہ کی لری دے او پا دی وولی کی دا سیلگ رانیز دی شدی زمکی تنو سمر گرمی وی نوے کروڑ مل دا سما مولی خبر ندا او دا قیامت پا رز بانی نور با دا یو مل پا مقداری او خلق با پا خلوکی ڈوبوی پا خلوکی با خلق ڈوبی لغڑ با ولانی خپی اپلا دا تامبیز مکبی او دومره دهشت بی چې دا بچا ته پتن لګي زما خوا ته سړی ولاړ دی او که ښځه ولاړه او ټول بل غړي نا سنت کړي څنګه د مور د خېټې نه راوتی نو دغه وخت به را رواني بیا به حساب کیږي هر چا سره بیا به طول کیږي عملنامې به ورکولی کیږي په پوری سرات به تګي پوری سرات په جانم د پاسه پروت دی نو عامل لما بعد الموت د مرنا رسج سرازی دغه د پاره د عمل وکي دنیا کی زموږ تاسو جن دا کر چا ډیر زیات شنو او یا کال بشي اتیا کال شو سل کال شو خو بیا مرګ او یا د قیامت ورځ 50000 کال 50000 کال سوز دانه چې خلق دا هغه ژوند د پاره چې د قیامت د ورځې په مقابله کې 2.5 منټه ته جوړیږي دا یې په غم کې سردی او ګرمي برداشت کوي او روان دي سرګردان او عظیم او رز را روان دغه تیارې مونږ نه کوو نبی علیه السلام فرمایل چې خيار انسان هغه دی چې ځان سره حساب وکي او د مرګ نه چې روسته سره راځي دا غي د پاره دی تیارې وکي والعاجز من اتبع نفسه هواها او کمقل انسان اغه دې چاغ نه پس ور پسې کی پخپل خواهشات پسې نه ټول خواهشات دا پریوتل او سملاستل او خوبونه کول ایا نسین غاړي لتل او الته کې نه سله یا بازار کې ګرځیدل او یا چې کم دی نو دا ټچ موبایل پیدا کړی او د نیټ سره هغه وځ کړی او پاکی د پهاشي او یعنی دا لغړ مخلوق سي کول او دغه بدکاریانی کول دا ټول خواهشات دي یا چې کم دی نو وای پای لګول ځان ته پاکی چې گمراهی راړو ټول خواهشات دا کما کر انسان دی چې هغه په دا خواهشاتو پس خپل نه پس ور پسې کړی دی وتمنى علی الله او ارزوګانې په الله کې چې بس الله پاک په مال غټ جنت راکړي او زبزم او کار ټکې نه کوي دا کما کر انسان دیو جنا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا ځان سے حساب وکړئ مخکې د دې نه چې حساب د سو شي وزنو انفسکم قبل ان توزنو او خپل ځان وتلې مخکې د دې نه چې تاسو وتللی شئ وتأهبوا للعرض الاكبر على من لا تخفى عليه اعمالكم او تاسو تیارې وکئ د اغلوی پېشې د پاره چې تاسو پېشې پچا باندې په اغزاد باندې چنه پټیږي په باندې اعمال کوم تاسو عملونه هغه تخکار دي بالکل دیو جن علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې اے خلقو آل یوم عملن ولا حساب. نن د عمل میدان دی حساب نشتا چې څومره عمل کولای شي وکي. وغدن حساب ولا عمل. او سبا د قیامت په ورځ باندې به حساب ورکوي عمل بنوي. مالک یوم الدین. داور توحید ذکر شو پاغي 15 دلایل عقلی ذکر شو. اوس سمره د دلایل ذکر کړي چې هر کلا الله یو دی او دا دغه دلایل شو. نو سمره دا شو چې ایاک نعبدو خاص تا بندگی کو و ایاک نستعین او خاص تا نه امداد غواړو. دبل اچا عبادت بن کو دبل اچا نه امداد مونږ نه غواړو. نا ایاک نعبدو د دې طریقې سره لفظ ویل په عربی کې تخصیص معنی ورکړي. معنی چې مونږ کو نه خاص تا بندگی کو دام د دې نه وکړه او ایاک نستعین خاصتان امداد غواړو. عبادت کې درې لفظ دی عین ب او دال. عین با دال. شغل قرآن رحمه الله فرمایل چې عبادت د دریو خبرو نه عبارت دی. یو محبت او دویم یره خوف او دریم امید رجا. دې خبرې لګون ته کی وضاحت پکار دی. ګوره محبت دا قسمه قسم محبت دی. یو محبت هغه دی چې پلار د خپل بچی سره کوي او بچی د خپل پلار سره کوي دغه خپل مقام دی. دویم محبت هغه دی چې خاونه د خزي سره کوي او خزه د خاونه سره کوي دغه خپل مقام دی. په دې دوانو کې فرق دی. کوم محبت چې څوک د مور سره کوي نو دسی محبت کې چا د خزي سره کو نه خزه په همیشه حراميږي. کتابونو کې راغلي یو صحابی خپل خز طویلو وی انتی علی که زهر امی تب ما بانی دیسی یه لکه زمان ده مرشا نبس آخذ پی حرام شوا. بیا غزنانه جڑل او چغی والی سوری مجادله کی داغی بیان نه. نو اللہ اسمانی هم کمرا ولی گلو چه دا خز پا دی حرام شو داک دا که حلال اول غواری کپاره بور کئی او کپاره داو چه یا با غلام آزادی یا با دو میاشتی پر لپسی روجی نیسی ایا بشپیتو مسکینانو ته طعام ورکی سباو بیگا چه دغی وسه نی. دا ولی دا محبت چه کم دا مور سبکارو اغی خزی لورکللو نو خزی پی حرام شو. او کم محبت چه دا خزی سبکار دیو دای دا مور سبکارو کی نو دا سڑه واجب القتل گرزی دا با قتله چه تا دا خزی محبت دا مور سبکرلو د خیز خپل محبت د مور خپل محبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور دے بارا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وی و زما و خو رکه شو ز باغی بسی ګرځیدم ما سه کسان ولیدل هغه س جنډا وا ز پوه شم چې دا پس مهم باندې راغلی دی. ما تپوس وکړلو او هغه مونږ ته وی چې دلته اوسړی دی او هغه د پلار خزه چې دنو په نکاح غیستی ده. موږ دا هغه پسې نبی علیه السلام را لېږلو چې مړې کو. نو بس یو خیمې نه سړی راویستو او سره یې ولو مړې کو. دا ولی کم محبت چې د ښځې څه په کارو هغې د مور څه کړل. نبی علیه السلام د هغه د قتل حکم وکړل. دا عزت مند دا خبرم دا چې کم محبت د الله سره په کار دی دا د مخلوق سره تاو کړو په دې ته کافر کیږي. د مخلوق محبت د الله سره کینو دا ځان ته د کوپر کار کې دا رښتینی مقام دی دا پیجندل په کار دی. دې زمانه کې چې کم خلق په شرکیاتو کې اختري نو دا غا شرکیاتو کې اختري او شرک و تنوي د قبرونو والے سره داسې محبت کوي کوم چې د الله سره شیخ القرآن رحمه الله قصه کوله وای یو کسونه قرآن ویله و قیده سی شوه نو خار طرف تر روانو انتی کی یو ملنگ ده نو ساغا روان ده ناسڑی تپوسو کلگا چر تزی نوز ده دی ملنگ او دست نشتا نو ده کاکاسی منوم ناخلی نوی اون نسی اون واندی کی کئی آغازی تزمان اوی پوش چی داوز دی سڑی او دست نشتی او بی او دست ده کاکاسی منوم ناخلی نو بی تپوسو کلگا تا چا پیدا کړو وی الله نه الله نه مې به د سواغ استو وای چرته سی وای او بیا هغه چا پیدا کړی الله چې وای چرته وی او ناغه نوم نه لیو د الله علی نه دې پیرا وای ګرځول سم پوسټه کې ولا وړ پولیس را هغه ولی ستر ولی جګړه کوي وای دا سره به او د سره د الله نوم به او د سره اخلي او د کاکاس ابن نوم به او د سره اخلي کنه تاسو درځو چې پولیس ته پوسو کړلو ته چرته یو هغه ته او کول او چا به الله مزه هغه به نورا وګرځي خصب پوسته کې وروا دا ګوره کم محبت چې دا الله نو هغه د الله نه سوا غیر الله ل ور کړلو ورسته ان شاء الله راشي دوی مې سپاره کی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله بعضي اغ خلق دي اذا الله نه سوای انداد نیول دي مددګاران او داغه سره محبت کوي څنګه چې د الله سره عاشق القران رحم الله دامه چې دې زمانه کې چې کوم شرک ته بخلقو کې داغه سبب هم دغه محبت ته ځکه نبی عليه الصلاه والسلام صحابه کرام تدا فرمایلی وو چې خبردار شئ زما په محبت کې تاسو د حد نه به اخوا ناوړی څنګه چې نسواراو د عیسی علیه الصلاۃ والسلام په محبت کې حدود کراس کړیو او هغه د اولوهیت مرتبه تر سوالې زما سره چر دیسی محبت ونه کوي تاسو به په هلاکت کې واقع شئ لکه څنګه چې نسوارا په هلاکت کې واقع شوو وی پا ہندوستان کی یو عالم تا سڑے راغلو عالم نے تپوزو کو یر جی خزی سمی سا خبری اتری کولی او خلی نمی وطداو ہوتا چیتا طلاق ہے دا خزی طلاق شو دا کنا عالم وطوی چاو خزی طلاق شو دا زکام دا طلاق دسی خطرناک ټکی دی کدا څوک په قصد باندې وي او څوک په غب کې وي او څوک واقعي کی هغه زما خو قصد نه وي که وو کنه واقعي شو هغه ما دسی د طلاق په اراده باندې خبر نه وکړو کار سو واقعي شو دي او دا باقي ما د مینې نه داسي ویل دي مینې نه د محبت نه موته ویل ولې سره یو ایت تر مینې طلاقي هو طلاقي طلاق دی واقعي شو دي دې زمانه کې وي مشرکین نه د مینې مشرکان دا اولیاء سره داسې مینه کول چې هغه د اولوهیت مقام ته رسي او دا شرک ختم شوی او سنه څخه بیا شروع شو بیرته او چې قرآن چانه ویل نه په کې واقع کیږي با زمونږ د علاقې خواص په شو اوس بیرته شروع کړل اغه سره شا کومه کوزه بیا رہی ده حالتي کې موزي مولا پیدا شوی ده او دا اغه کربوغینا امبریلیان راولی او د جمعې په شپه باندې دلته کې قصه کې بیالتي د بیا رہی بابا جی قبر لزی او اقا قصې شروع کړل کوم چې پخوانه وي نو بیرته وځه کو پر او دا شرک را مات کړي ا د قران نه چې څوک نه خبر هغه جوړه زینو مولا اوالته کې ابریلیانو سره غټه پیسې مې صدا هغه ول ورکیو خلق پیدا کړنی او بس رواني اوزه تبلیغ والا خپل اعتماد کې اغیستی دي او ظاهر کې داغه سره موافقت کوي خو در حقیقت دا د تبلیغ خلاف هم یو پروګرام روان نه ځکه هغه د جمعې پښپړ باندې پروګرام کوي مداخله خو د جمعې پښپړ باندې مرکز ته ځین بیا وای چې الګ مرکز ته مزید دل ترازی او دا غریبانو خزانه پوي کوم وته وای چې الګ ریس چلین وای نه نه خو زمو صفت کوي موږ دا صفت کوي دا د يهودي یو کار دی سي او چې خپل یو شیخ وره خو په دې طریقې نه غوړي چې یکدم تا خپل مخالف کی دا هغه طریقې دي الله دې خیر کی بہرحال بیرته د ابتدا شروع کړل دویما خوف او یره ده یره هم دو قسمه ده یو هغه یره ده چې هغه د اسباب تحت یره ای اگه سره ده توپک نه یریگی ده مار نه یریگی ده شرک نه ده و موسی علیه صلی اللہ علیه سلام اگه دم چه کل اگه ساهرانو ده اگر رسونه او د همساګانو نه ماران جوړ کړو موسی علی السلام وای ریدون الله وتعالى مې ریګا دا طبيعي را ده تیارې کې سړی ځکند کې ریګین دا طبيعي را ده دا اسباب لاندې ده د شر مخ نه ریګي د ازمري نه ریګي د سپین نه ریګي د دشمن نه ریګي دغه د کوبر خبره نه ده او د اسباب لاندې ده او نبی عليه الصلاه والسلام جنگ ته ځي اوس غره ده یو په ځای دعا غوستري پلی پازت بکی بلا یر آغا دا چی آغا فوق الاسباب دا اسبابو نبرای لگڑیر خلق دا سری چی آغو مخ کی مداسی دا قبرونو نبی دا سی یر کولا خاص قبرونو چی پا قبر مانی بکم ون وکن نویم یر کردی ون چا دکی راوشو کو او مال له ورکو نه زګل کوي باوړي عمر کی دا یاره به کول نو هم مسله خدا ده چې په مقبره کې کوم ونی دي نو بغیر د ضرورت نه دغه وحل جایز نه دي بغیر د ضرورت نه دغه ونو کټ کول جایز نه دي خو په کم ځای کې کدا سی ونه وا چې دغه مبارکي خلقو غلطه عقیده جوړوله نو به کټ کې چې د عقیده د خلقو صحیح شي نورم ډیر قبر له بلاړ نو بیا په شارات له د یری د لاس نو د کعبې چې کوم خبرونه به دی له ورکړه دا سیره د الله نه بکې دا به د غیر د الله نه نه کې دغه سی دریم تم امید دی نو امید هم دو قسمه دی یو خد اسباب لاندې امید دی مثلا یو سړی دی هغه دکان ته ځي دا امید چې په کیسه پیسې وګټم نو کرے لذي دا امید چې مال وا تنخواه مې لو شي بار ملک تله دل دي مور پلا امید ساتي چې رب چم بار ملک تله موږ له بس خرچ را وريږي دا نه روانه ده دا د اسباب بلاندې ده او هغه امید چې ما فوق الاسباب دا بس د الله نه ساتي د بل چا نه نه ساتي لکه زوی ور کول دا د بل چا پلاس کې نه دي لور ور کول در بل چا پلاس کې نه دي د دې امید او د تما د بتل الله نه ساتي يا هبول ما يشاو اناسا ويا هبول ما يشاو ذکور او يزوجهم ذکرانا و اناسا ويجعل من يشاو قيما الله غزاد دې چې چاله صرف لونه ور کوي چاله صرف زامن ور کوي چاله دوانه ور کوي سوک شند کی د الله کا دا درې خبرې چې را جمع شي دقی طویلی شی عبادت یو یره د الوهیت مینه د الوهیت او تمه د الوهیت دیو جنا علامه ابن قیم قصیده نونیه کې هم وای و عبادت الرحمن غایت حبه ما ذل عابده هما قطبانی لله حق لا یکون لغیره ولعبده حقنهما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تبيين ولا برهان. عبادت د مهربان ذات سره دا غسه نهایت محبت کول سره د عجزی د عبیدنا دا دغه دو وزر دی د عبادت د پاره خاص د الله د پاره حق دی هغه د بل چا د پاره نه کیږي او د بندخ پل حق دی هما حقان دا جدا جدا حق نه دی یو تحق الله او بل تحق العبد. لا تجعل الحقین حقا واحدا نو دو حقونو نه یو حق ما جوړوا زموږه د دنیا ګډه وړه ده. ها وضاحت کوا دا هر یو مقام ته معلوم شي. بعضی خلق داسي وي زری اعتراض وکړه دا وي په دیو کې دا پیغمبر محبت نشته پیغمبر سره محبت کې په خپل مقام کې د الله سره محبت کې په خپل مقام کې د الله محبت به پیغمبر لنه ورکه د پیغمبر محبت به الله لنه ورکه. او مدارج سالکین کی ابن قیم رحمه اللہ چه دی صورت تفسیر کرده دی پی تفسیر یا کنابد و یا کنستعید نو آغا دا عبادت تشریده سی کرده چه العبادتو عبارتن عن الاعتقاد والشعور بی ان للمعبود سلطتن فعلی غیبی فی العلم والتصرف فوق الاسباب الظاهری يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظيم ينشا من هذه من هذا الاعتقاد فهو عباده. عبادت عبارت ته د عقیدینا او د پوینا چې د معبود د پارا یو تسلط د کار کولشته غیب چې په غیب باندې هغه پویږي او تصرف د اسبابون ظاهریون د پاسه کول شي او قادر دے پا دغ باندی پا نفع و ضرر رسولو چاہتا عبادت و یازی مزندے ہر یو دعا او سنا او تعظیم چی اپا دی عقیدی دے تا عبادت ویلے کی گی نو کیا بابا دی اویل پا دغ اعتقاد دار عبادت دا بابا وکڑا نظر دا اللہ پنو تا دغ پا نمور کو دغ عبادت تی وکڑا یا کنا عبود خاصتا بندگی بکاو دبل چا بنکاو یا کنستا این خاصتان با امداد غواړو. استعانت امداد غختو طویل شي. استعانت دا بسرپ دیو اللہ نغواری او پوق الاسباب استعانت دا اللہ نسوا دبل چا نغختل دقی تشرک ویل شي. یو دا اسباب بلان دی سوک دا چان امداد غواری لگتا چاہتے ہوئے قلم راکا دوات راکا صحیح راکا الگ زمان سے لگ ضرورت ہے پیسی پا قرض راکا دیتا استعانت ہوئی خدا دا اسباب اولان دیرے دیتا شرک نہ ہوئی خدا سے استعانت او امداد چی دا اسباب اولان دی نئی دقی تا شرک ہوئی لگا مخی بخلق تلا او دا پوڑی او جمعی کی پدے دوئی کی دا سپردی کی بے گاڑی کولو صبح پیر بابا راتلو صبح کاکا سی بلا او چا به زامن غوخته او چا به چکم دینو مالونه غوخته او چا به یو شی غوخته چا بل شی غوخته د قشیر ته شیر دا د کوپر وکړلو همیشه دی پزان جنت حرام کړل. هم بیا ځینی خلق دا وای چې ارم مون خو چالتی زمونږ داغونه نه غواړو مونږ داغونه نه غواړو نو څنګه ولې زی وی منگا لال شوالتی کی نو منگو آیو چی منگا تا تا وی اتزا منگ سوال اللہ تا ورسوا دا وسیلہ کهو منگا وی دقا جو شرک دے کرن دا مکی دا مشرکین هم دیسی سا کم اقلان نو چاو دا کمرو نغختل اگا کما مجسمی چاگو جوڑی کڑی وی دا دا نیکانو بندیانو شکلی وی و دا سوا یغوس یغوق نصر دا پینز باباگانو دا هغو شکری جوڑی کڑی وی آئی منگ تاز تا سوال کوتا زمان سوال اللہ تاوی رسول. سورت یونس کی تلسم آیات کی اللہ فرمائی یو لسم سپارہ کی ویعبدون من دون اللہ ما لا ینفعهم ولا یدرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله د الله نه سوا د مخلوق عبادت کوي دا هغه چا چې نو تاسو ضرر رسولې شي کدی دا غو عبادت ونه کوي او نه پیدا ور کوي کوي عبادت یو کی او دا و چې دا زموږ سپارښیان دي د الله په دربار کې موږ دیو ته وایو دیو الله ته وایي او هغه ځکه بیا مو پسیرین دي کړی دي چې دا غي ترتیب هم دا ان شاء الله چې غزیرای شي موږ به حوالی وایو چې نه کان خلق به وسیله کول د الله په دربار کې نو الله به شرک په تو لګولا چې دا شرک ته کفر دی ځینې مګی دا وایي چې توحید به مونږ هغه توحید چې کوم زمون اکابر بیان کړی دی زمون په اکابرینو کې ماشاء الله چې دا هر چا په سنت کې راځي نو شاه ولی الله رحمه الله دی نو مونږ وایي اکه توحید بیان کړه شاه ولی الله رحمه الله تفهیمات الهیه د کتاب دی دویم جل صفحه 45 کې ذکر کړي کل من ذهب الى بلده اجمیر او الى قبر سالار منصور غازی فقد اسما اسما اکبر من القتل والزنا ارغه سو کلاړو د اجمیر خار تا یا د سالار منصور غازی قبر تا نو د دې سي ګناګار شو چې د قتل او د زنا نه غټه ګنا وکړه د قتل او زنا نه چې غټه ګناي خو کوپري کنه کافر شو هغه هم دا ویل او ته دې زین رواني سوک با یو بابا لطلو سوک بلا او بیا چی لار چی نوال تیسا که غطول گمراهی ده سڑیا نا چرسو بازارونو گرمی دوڑی بانده کڑی او بزل تیناسی دلوی بابا پا دروازو کیاو ناس پا ایرو کزان پا تخ حسابو دا ٹپی گئی او سرنی پا کزان لوهی 1991 کی من پنجاب ته تلو زمنګال کې چیلو نو سلطان باهوی ورته یو طرف ته زمنګ تشکیل شو دروځي یوشتمو که دویشتمو ورځو الته یو چیکو چیک بادر خان ورته دا غي نمنګ واپس رالو بیسی نمبر چیکو نو کته چې مونږ اوس کاته غټه میله لګیدل په روډ باندې او درخزي ګرځیو خراب جوړ ډه روجي خوړل کی مونگا حیران چی دست چلی وی دا سلطان باہو بابا دا غدا میلا دا بیالتی که جماعت تا نوچ جماعت تا مونگلانو جماعت سره نسی منز که قبر دا و چاپی را خلق منز که چاگ تا منز که جو قبر تا منز رازی اغزان لقی سوا بیا چی مونگ کلی سی ورن مونگا چی دا سلطان باہو دا زی ہوئی نوی سنگ شیره چی کل مونگا سی ورن کارشو سی ملنګان دا غټ غټ سرونه پریخي او دا چرس دا دړي خيږي حق روزه دا قصه هدي وایم التیز زنانه بلاړي دا پردو ملنګانو سره بناستی وي الګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه وي پرده کوا قران وي پرده کوا داستا سره استا پلار دے استا رور دے استا زوی دے استا خو تر پردی ملنګ لیو سنډ سره څنګه کینی او پیدا لاسونه راخکل مړه به غیرتی هم چې کوم دنو اختیار کړو وي او چې سړی توحید پریری او صحیح دین پریری او قران پریری نو هغه به غټ به غیرت ته هم جوړ شي خزب رده او لاسونه غوتې په بل وهي لکه اخیرا غیرت خو وکړه سړیا هغه مسلمانی نه کینو غیرت خو وکړه کنه او پا اسلام آباد کې و دینو بر امام ورته نه پاکی یو ملنګي مو نه دل خلق و الا غړ ناس سره مخره ولې او ګره مخره ولې او بریته مخره ولې او سلامت یو لیو دل ک سنده چي ناس نه مونږ کې او نه روزه نسی او دا اخزي وتر وای الګه تد لغړ سړی ته ګوري ولی دا مسلمانی ده او مسلمانی زکه خو غیرت خلق وک کنه بیا غز ریوند راتلم پینڈای نیچ مگرال پینڈای کسی گاڑی کی وقت تاو زمان سے ہو کس پا گاڑی کی ناستو نو حالتی اخلا کوئی دعوت پورکی ماسی دعوت پورکی ولی مستا پوست داول مستا عروب ہو سکا ما یار سن چلے سے کم زے تعارف نو سکو سنم دے مو اس خپل نو هغه ما ته وی زو کو کوارټ یما نو ما سنگ چ سرا غلې وی کوم پړنې چ راو تو نه ته وځه کراو خط وې دلته زرا غلې ما دې سنام دال کی برا دې غره کی یو بابا دې وې دا غه زیارت لرا غلې ما ښا ما دا څه شي زی موارد یاره وې زما خو دې چلو چې دلته کی برا یو بابا دې وې هغه کوزو زی کی دا غه زی بابا قبر خبر دې خدلته کما خلیفہ چې دې وې دا خلیفہ کوزی دا غه دا طریقه دا چې دې غر نه غته نیغه پړې خطر لا نو دا خلیفہ چې راوځي کنه نو خلق ډیر راغلي حاجت ته ضرورتونه او خلق په انتظاری چې دا کم یو ته اشاره کوي چور شي چې چا ته اشاره وکړ نو اور شي د دین لاندې وځي او په شای کې نو په دې پړې بر وخیږي چې بر هلته کې وخیږي نو ته یو ځوان ساجت دې او زما واسو کار دی وشو وای دا خلق بیا کار کی ما استاس حاجتو وای خزم نه وا و یو زل عالم ما ته اشاره ونه کړه بل زل عالم اشاره ونه کړه بل ورځ بیا عالم خیر خو یو ورځ می قسمت خشویو اشاره راته وکړه و یار خوشاله شو وای بابا می وای پشا کړو بره موخه جو چې موخه جو ما ته وی چې استاس حاجت ته ما وی چې خزم نشته و دا څه خبر بابا ته پوس وزید یو بس کار ودی وشي ویالته ملنګانو بس غوران ته پوسو کو امانه پته واغستا او چې پته رانه واغستا نو بس بیا خوا مېره ته وی چې کل کل را چکر کیږي کار ودی کی بیا چې یو زل رااله ما بس خوا وی کار می شو ر سواتی جنوی وغیرہ ل راکړه ما دا ټول کیسې وکړ ما ته ته خبرې دا خو ما غټ کاروبار دی ته څه خبرې وای څنګه ما دا خدا ملنګان دا وړې غټ زناکار دی او دا ما دا کومه بدکار زنانه چې دا رنډۍ دا راځي دوی سره تعلقات دي نو دوی راشي اول دلته کې دوی سره ژوند تیرې بیا په تاسو داسې در خرڅې کې نو پیسې بګې دنانې ما 100 روپۍ نه پیسې ده ما رنډۍ در کړل نو ما دا الله دی ولنه چې پاکه ښځې در کړو ټول تبصې مې دا ټول دا کومه دا رمیانی خزی چې وشي دغه دا سره بیا پاتې کیږي دومره ما ته ساده یې نه پوهېږي نه خار کې حضر زمانه کوشو کړم ما خو ته قصه ټوله وکړه خو بیا خبرې نه کولی خو نو دا قصې او نه څوک وی هلته موږ زو دعا کوو پتا وه مصري کې لیکي 57 صفحه ده من ظن ان دعا بالقبور افضل من المساجد فقد کفر چا چې دا ګمان وکړو چې زه قبر تلاړ شم هلته زما دعا حق قبلېږي او په جماعت کې خنق قبلېږي دی کافر شو نه بل کفر یې وکړه نه وایاک نستعین یا الله خاصتانه به امداد غواړو او وسیله شرعي هغه ځان له خپلې خبره دغې بروسه ان شاء الله ذکر راشي خو شرکی وسیله به نه کې دا ثمره د دلایل شوه اهدنا الصراط المستقيم تعلیم الدعاء ته دعا طریقه خی وس دې ایت مضمون دې تعلیم الدعاء چې دعا کې نو په صحیح طریقې سره دعا وکا اهدنا الصراط المستقيم وغه موږ تلار برابر صراط مستقيم موږ ته وغه الله صراط لارې ته مستقيم سیدا دا صراط مستقيم د دې مزداق سره د اقسام سری ډېری خبرې دي مختصر ذهن کې کینه وای چې عبد الله ابن عباس وې صراط مستقیم اسلام دی تفسیر ابن جریر وې د ابو العالی پر روایت باندې چې صراط مستقیم د لار د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه و مراد صراط مستقیم خط تفسیر هغه چې کما احادیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دی او پرون یو حدیث مونږ بیان کړو د علی رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې چې صراط مستقیم قران دی ځکه رستا الله دا غی جواب ورکړی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن دا کتاب دی چې شک پکې نشته او د هدایت کتاب دی و هدی وجنا علی رضاو داغي مزداق امدا ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مستقیم کتاب الله دې وهو حبل الله المتين وهو ذکر الحکیم وهو صراط المستقیم پرون تیر شیو او حق دا مستاق ته اهدنا صراط المستقیم الله مونږ ته وغوښته صراط المستقیم چې کتاب الله نه دا الله کتاب نه بیا هدایت دا غي مختلفو درجات دي یو هدایت خو هغه دی چې دا غي په وجه باندې انسان مسلمانیږي چې الله پاک چالا توفیق ورکړي د کلمې نو ته هدایت وشو د اسلام. دویم هدایت هغه دی چې انسان د ټولو پرایزو اداو کی ادم محرمات نزان وساتی دام د هدایت درجه ده. او دام هدایت دی چې انسان د مشتبهات نزان وست لیکر اس لغی تقوا مې لیکي. نو دا سوال به څوک نه کوي چې هر کله یا کنابود ویا کنستعين مخکې ویل چې الله ستا بندگی به کوستانه به امداد غوړو ته هدایت وشو د سبیلار نو بیا څنګه سملار غواړي. نو دا غي جواب وشو چه ده هدایت درجات تی لان دی برا پرت دا سی اے میرا در بی نہایت درگہیست ہر کی بروے میرے سی برو مئیست اے رورا بشمیر درجات تی چه کمی درجی تور سی دی نو پاگی مو درگا مخ کزا مخی تا کوشش کا وروانا داز نجی سری پا سوره فاتحه دی ویل او بیا قراش نو مکه سوره بقره وایا چې بقره دی ویل نو بیا مکه چې آل عمران وایا دا ترقی کوا تنزل مکه دا ترقی سوال دی. او دا معنا هم دا چې اے الله په دغه صراط مستقیم باندې مونږه قائم کا دائم کا مضبوط کا او ثابت کا دې دوام سوال دی. ولیکل کله انسان تا هدایت نصیب شي او معاذ الله بیرته مرتد شي کله انسان ته سملا روخو دل شي خو لیکن دوام پیونه کی اورز دو هغه کارو کې بیت قرار شي دا دوام سوال چې الله موږ ته پدی دوام را نصیب کی همیش گیری را نصیب کی. صراط الذین انعمت علیهم د درې وډلو بیان کوي وسو د دعا چلے او خود لو چې اهم دعا کوا او جامی دعا کوا اهم دعا کوا جامی دعا کوا اهم دعا او جامی دعا د صراط مستقیم د بیکار سوال مکوا. نشاپور شیخ القران رحمه الله فرمایل او اس خلق مړو موږ د دعا په چل نه پوي سوک دعا کوي یا الله مال ډیر پټی را کی چې غټه زمیدار مې اسره ځان وړي په زور باندې تکلیف ګو جوړې دې دعا مکوا یا الله زما د روزي تنظیم وکا نو که تماله پټی راکې ک دکان راکې که هاسي راکې هو زما د روزي تنظیم وکړي دې دعا وکا. سو کو یا الله مال می خراکې سو کو مال پاره مې غوا راکې دې موبایل کې وسړي دعا کړل نو یا الله 15000 مې خراکي او دنیا دا ټول جازو نه راکي یوګه بیکار سوال وري کې سره نسوا یا الله زماده شودو تنظیم وکا یا الله زماده مستو تنظیم وکا زماده شوملو تنظیم وکا دې دعا وکړه نو ځکه تعالی غوا درکې او کمې خدر کې او کنه اسی درکې جامي دعا وکا موږ دعا په چل نه پويګو امدغه وجه ده چې کله باران نه کیږي سوکړه جوړه شي نو خلک به سوال کوي نو بس د خیر سوال نه کوي خو داسې به کوي او یا الله داسې راخ کې که چې وې نه درې بیا نو چې بیا راخ کې شي که نه نو خلک بیا څنګه سوال کوي و یا الله تنگه کړو چرګانو د خپل نه دړي رواني کی دا غلط سوال نه دی. الله بندیانو قران سره وای نو سوال چل ورته مال شي جامع سوال کو. الله پاک د خیر باران پمو کی به چې باران ډیر شو نبی علیہ السلام اسنی ویل چې بنه کا یا الله دا وسو زموږ نه بل طرف ته واړوا حاجت مند خلکو ته ورسوا. دې سوال یې کړی دی د باندې سوال یې نه کړی دا بند صراط الذین انعمت علیہم د دریوډلو بیان کوي یو منعوم علیہم دی بل مغضوب علیہم دی بل ضالین دی یو هغه ډله ده چې الله په انعام کړی دی دوی ما غډله ده چې د الله په غضب کې دی نو درې ما غډله ده چې په گمراهی کې دی. مې دا یو خبر ازین کې کینو چې د هدایت حصول راځي نو دا په کتاب الله راځي خو کتاب الله باندې چې راځي نو دسی نه راځي چې دا وته په خپل مطالعه باندې روانه دغه د پار رجال الله په کار دی. دا ځی خلق په کار دی چې کتاب الله ته اوخی دا یې په مقصد ته پوي کی او کتر خپل ذهن د خپل سوچ نه مطالعه کې بیا دغه سبب شي د گمراهو د پار. دغه زمونږ د عمل کې ډېر ډېر داسې جوړې شو دي چې دا هغه مشران ته ګوري نو هغه مشران یا بچا لسم کړي او چا بش پړ لسم کړي هغه نه د استاد نه قران ویلې نه حدیث ویلې مې په خپل مطالعه باندې با پلان کې ډاکټر دی او پلان کې دانشور دی او پلان کې دی مې د غلط د اسلام تشریح وکړي قران تشریح کړي کچر تصریف کتاب الله کاپی وې نو صراط الذین انعام ته تبیا ضرورت نه وو الله مونږ ته خو دل چې کتاب الله به او رجال الله به چې دا الله کتاب به ته از دکه د هغه چانه چې هغه الله والا خلق دي او څوک دي نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته خو دو قران صحابه کرام تابعین ته خو دلو او تابعین تبع تابعین دا سلسله را روانه ده. د یهود یو غټ سازش دام دی چې خلق تا کتاب الله مخې کوي سنت رسول الله مخې کوي لیکن دا چې د چاپ واسطه را رسیدل نو هغه متهم کوي او په غو باندې د خلق اعتماد ختمي دا د یهود غټ سازش دی. دا یې د پاره او خلق پیدا کړلی نو څوک دا سری چې هغه د صحابه او دشمنان ګرځول لکه روافیز شو او څوک د صحابه نو روس چې کم ائمه د دین دی دا غو دشمنان ذکر کړو لکه غیر مقلدین شو نو په خپل تبد باندې به خلق به د قران تشریح کوي په خپل تبد به د حدیثو تشریح کوي نو هغه خلقو کې وا هغه الہاد خور شي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دین په کومه طریقې سره راغلی وو بیا به خلق دا غینې خلاف یو بل ترتیب کوي. دا د یهودو سازش دی خو دا سازش هغه څوک نشي پیژندلی چې هغه کتاب الله د رجال الله نه نوی ویلی دا به هغه څوک پیژني چې کتاب الله د رجال الله نه ویلی وي نو دې وجه نه وروسته ویل چې صراط الذین انعمت علیهم ابیدا خو مختصر خبره وا چې سورات القرآن ویلې وي خو انعام تعلیم دی دا اوګه جمله ولې استعمالي دا د دې د پاره چې د رجال الله به ته پیژنې به دا منعوم علیهم سوق دي دا غیخه تفسیر هغه چې قرآن کړی دی نو قرآن کریم کې دا غو تعین شوی دی چې دا منعوم علیهم کم خلق دي. سورې نساء کې دا غی بیان شوی دی من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سلور قسم خلق دي پیغمبران دي من النبيين او صديقين دي رشتوني خلق او شهداء پوا خلق دي او هغه څوک چې د الله د دین د پاره ځان قربان کړي نه او صالحین نیکان خلق صالحین چاته چې عامل الصالحات عمل صالح کوي. صالح وی اجدام نه دي چې ظاهر هغه حلیه د نیکانو جوړ کړو نو غټ چقړ بیدتی دی بدعت کې دام صالح نه دی نه نه هغه صالح دی او عمل صالحات چې عمل صالح کیا عمل صالح کم دی عمل صالح هغه ته وي چې شریعت موافق وي او کم عمل شریعت موافق وي چې درې خبرې پاکی وي ندریو خبرو لحاظی پکی کمو کیپو این یو مقدار بل طریقہ بل وقت او دی سرسر پاکی بے اخلاسی کم کیپ دا پیغمبر طریقہ شوا او اخلاس حکم الہی وی نگداغی آسان طریقہ مدادا چا عمل بسالح الگرزی لکه مثال نمازی گر منز دے نددی یو مقدار دے سلو رکاتا د دې مقدار نه کڅوک زیات کئ د نمازګر مزنره شپږ رکعات وکړه د نمازګر مزنره کم کئ درې رکعات وکړه د نمازګر مزنه ته نه ویریږي دا مقدار به صحیح ساتي دې ته کم وای او کیپ طریقہ طریقہ دا چې نبی علی السلام په کومه طریقہ دا مز کړه نو هغه اول قیام کړه قرات کړه به رکوع کړه به سجده کړه به قیده کړه اوس یو سره اول قیده وکي بیا سجده وکي بیا رکوع کی بیا قیام کی بیا قرات کی نو ټول خبری موجود شي خو کیفیت نشته کیپ دغه خراب دي نه ته عمل صالح نه وي او ان نمازګر مزه نمازګر په ټیم وکړلو نو الستا مز شو که نمازګر مزه وسړی په دې ټیم کوي کنه یاره بیا هغه ټیم ته پته نه غیر سم کنه وسه نمازګر مز وکړو نه نه کی دغه وخت ده نه لري درې خبری چې را جمع شنو ال دغه نه هغه عبادت دانچه جوړه شو چې اخلاص پکې د الله د رضا پنه ته کې ایت اخلاص وي نو دا کې پکې روح واچولې شو یو د جوسی مثال شو بل د روح شو نو صالح هغه چاته وي د سلور قسم خلق لار ده دا منعمن علیهم پیغمبران رښتونی خلق صدیقین شهدا چې د الله د دین د پاره قربانی ور کوي او د الله د دین نه خبردار دي او بل صالحین دا دغه صحیح مصداق شو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم كتاب انعام کړل فاولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سوره نساء کې راځي الله غير المغضوب عليهم دا یو خبره ګوري دنیا کې چې کومه زندگی تیرې سو کې په لار رواني نو دغه لار باندې چې زی نیو لار دا او بل دا غی لار خطرې دي لار د خطرو نه چې صفاشوا نو ال لار شو ته پیزا اجي پاغي خطرې وي خې طرف ته او ګس طرف ته خطر ده نو بیا پاغ لار مزه هلاکت سره مخ مخ کیږي نو آغا خطره وز دیکی ذکر کئی چه یو طرف تا آغا خلق دی پلار کسی بده که چاو مغزوب علیهم دی اللہ دا آغا خلق پلار نگوارو او بل طرف تا زوالین دی مغزوب علیهم آغا خلق دی چه دا پوی سره گمراهی کئی غلط کار کئی او زوالین آغا دی چه دا پوی پو جبانی غلط کار کئی چه دا غیم ازداق بمخ کی زمانه کی یهود او نسواراو یهودو دا اسلام خلاف کولو باوجود دا پوی چه دا په کتابونو کې دا محمد علیہ الصلات والسلام او د اسلام ذکر او دیو پی جاندو چې دا د الله پیغمبر دی او بیا هم دیو د هغه خلاف کو د پوی سره دا مغضوب علیهم او نسوارا چو هغه د اسلام خلاف کو د نه پوی په وجبان دی چې اوسره تعلیم نو پو سره نو غرونو کی گاګرو کی بناسو تعلیم نه حاصله ولو نداس دا غو سره خاص نه دا شاه ولی الله رحمه الله الفوز الكبير کی فرمای وبالجمله اذا قرات القران فلا تحسب ان المنازعه مع القوم الذين انقرضوا بل ما من بلاء في زمن سابق الا هو موجود عليهم بطريق النموذج ويحصل خبر دال شكل قران و نو دا گمان بنه کې چې دا خطاب او مناظره د هغه قوم سره د چې مخکې تیر شوی دي بلکې هیڅ یو مصیبت نشته چې په تیر زمانه کې هغه او اوس هغه د نمونی په تور نه موجود. او بیا دا بیان کړی کته د يهودو نمونی وګوري نو په دې زمانه کې چې کما درباری او غلط مليان دي چې د بادشاہانو په دربارونو حاضری کوي او داغه د پارا د حلال او حرام جوړي او د حرام او حلال جوړي انا سیدین خلاف کوي تغیطه علماء ایسو وی ناغو دا خپل خیڑی سکار دے خیڑی پش سرکل لبس او گرزی او داوی چاخون لخو دی پی کد خری او کد سپی دا غی نمونه دا یهودو او کد تغوالی چی دا نسواراو نمونه پا دی زمانه کیو گوری نو اغا جاهلان پیران او ملنگان او گورا چهیل موسرنی مزنکی روجننی سی او نشی تماشی کیا او خوشال دی نشی تماشی شروع کری دی دادا غی نمونه دا دا اسلام خیلاب کئی پدی او کتا دا آغا زمانی دا مشرکینو حالو گوری نپدی زمانه کی جاہل عوام گورا چه چا یوزه کی زان لا درگاہ جوڑ کرلو چا بلزه کی او خلاص دی اگر دربارونو کی پیش کی گئو جماعتو نتش صحیح عقیده نشت شرکی عقیده نو غیر المغضوب علیهم داغی مزداق یهود شو او دزوالینو مزداق چو دا نسوارا شو دا مغضوب علیهم مزداق یهود دزوالینو مزداق نسوارا عادیم نیحاتیم وی دا نبی علیہ السلام شاہ سواران رالا زمونگا لقیتا او حملے وکل دی جہاد پا مهم راغلی و نوی زمان ترو رے ونی و اس خلق نو رے ونی و پلار خور می و نو کلا چی دیو دا نبی علیہ السلام خواد راوستے شو نو پا قطار ودر ولی شو نو زمان چی ترو رو نو زمان آغا ترو نبی علیہ السلام دی درخواست وکو چې زما کم مشرونو اغل ریوته دي او بچی را نه پاتې شو دي هزه بډای يم ډیرا زما د خدمت څوک نشته په ما احسان وک الله واستاس احسان وکي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانه تپوزو کو چې تا مشر څوک ما ته یی ادیب نه حاتم حاتمی توای مشهور سخی دي تیر شو توي قبیله کی عادی دا غزوه مې زما مشر هغه دي امامت نبی علیہ السلام وی هغه عادی چې تختیدل الله او رسول دا غنه نو امامت بیا وی چې ما احسان وکا نو کله چې نبی علیہ السلام واپس شو د نبی علیہ السلام خواته او سړیو خلق خدای چې دا علی رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ الصلات والسلام خو ما باندې احسان او کوزی زیاده کړم نو علی رضی الله ما ته وی چې نبی علیہ الصلات والسلام نه دغه د وخانو بچو غواړه چوخان دلم درکی وې زماغه ترور وې جماعت وخانو وخت د نبی علیہ السلام نه وې نبی علیہ السلام امر کو چې د وخانه مورکای عادی رضی الله وې چې زما ترور رااله نما ته وی چیر عادی دې سکار دې کړل چې ستا پلار خو دې سکار نه کولو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم مقام دې او کم سهار ستا پلار هغه ته نه رسیدو پلان کې و تراغلو هغه له دمر ور کړو پلان کې له دمر ور کړو په ما چې کړل ترور دا خبري واوري دي نو زه نبی علیہ السلام خاطر عالم چیر عالم نه د نبی علیہ السلام خوا کې کمزوری زنانوا او سما شمانو او نزدې نبی علیہ السلام تناسو عادی وې زپوشم چې دا د دنیا د بادشاہانو غونټ نه ده دنیا بادشاہانو کمزوری خلک ځان ته نه نږدې کوي د کسرا او د قیصر بادشاہت دان لري نعمت نبی علیہ السلام دا وې یادی ما افرکا ای عادی تسیز زغلا ولې تر دین تختیدلې چې لا اله الا الله ویلې کیږي نو دا الله نه سوا بل څوک الهشته ما فرقا ايو قال الله اکبر آیت تر دین تختیدلې چې الله اکبر ویلې کی چې الله د هر چا نه لوی دی نو دا الله نه لوی بل څوک شته عادی وای چې کله نبی علیہ السلام ته دا خبر یو کې زه مسلمان شوم چکره زه مسلمان شوم نو ما نبی علیہ السلام مخ مبارک ته وکاته نو هغه د خوشحالی نه داسې پړه کېدو زما په اسلام خوشاله شو الله او بیا نبی علیہ السلام فرمیل ان المغضوب علیهم الیهود وان الضالین النصارى چې مغضوب علیهم اغل چې غضب پې شوې ده د يهود دي او اغل چې گمراهان دي نو د نصارا دي نبی علیہ السلام دا مستاق ذکر تفسیر شو د تفسیر سلور طریقې دي عام او پنځم په کې بیا راځي د خاصو د پاره یو تفسیر د قران دی په قران لکه د انعام تعلیم تفسیر مونږ کړو د قران پایات چې سلور قسمه خلق دي دیم تفسیر د قران دی په حدیث تک د مغضوب علیه موضوع الهین تفسیر مونږ یوهود نه سواره په حدیث نو دریم تفسیر د قران دی په اقوال د صحابه لکه د صراط مستقیم مصداق عبد الله بن عباس اسلام ګرځولیو د صحابي قول لے. نو سلورم تفسیر د قران دی په اقوال تابعین لکابو العالیه ده سرات مستقیم تصدیق کرو چې دا لار د نبی علیه السلام او دا او دا اصحاب د نبی علیه السلام پینزم تفسیر ده اده لغت سر تعلق ساتی او شپگم تفسیر اگه ده اجتحاد پیقی حصوری پیق سر تعلق ساتی دا شپگ انوار تفسیری پا دی طریقه با تفسیر کی گی زان بسوگ نکی نو معلوم شو دا خبره چې تا ته صراط مستقیم نصیب کیږي نو الچ پاکي کم ریکاوټونه دا ختم شي ریکاوټ یو طرف ته يهود او بل طرف ته نسوارا دي بالفاظ دیگر ریکاوټ چې راځي نو یو طرف ته دا هغه پوه خلقونه چې گمراهي پکې راغلي وي او به دیني پکې راغلي او بل طرف ته نه پوه خلقونه چې ډوکه سپويږي نه نو ال دا دو قسمه خلق تر سمیلار نه کټکای او بی دی نه اقتدیا چي د دشي خلق نه ځان ساته او دا خلق ملګرتیا وکا چې تا سمیلار تر راکاږي او تا ته سمیلار خي چې کامیاب شي دا صورت چې ختم شي دی په اخر کې امين ویل فکار دی امين متعلق هم ډيري خبرې دي خو د دې تلفظ از د کول غواړي دا بسنګ وي دا وای امین یعنی ا په حمزه باندې مد راکاږي او د میم لبشد نور کې دا بس مخفف غونتی وي امین دا امین معنی صدا استجب دعانا الله زمو دعا قبول کړي دا امین مقام سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا قال احدكم في الصلاه امین کله چې او کس تاسو مانځه کې یو امين وای او ملائک په اسمان کې امين وای او د یو امين د بل سره برابر شي مغفر له ما تقدم من ذنبه مخکنی ګناونه او تعالی معاف کی الله رده ګناونه پرې امين معاف کړي او دغه چې دا امين چې د در دعا د پاره سی او مہر ده مہر مز کې دا یو خبره ده چکلې وسړې مسکۍ ځان لا فاتحه وینو امين بو سره وې خو ځان له پټ مسکۍ دغه سي پټ مس امام کوي امين پټ بو وې خو چې جاهري مسکۍ امام او امام فاتحه ختم کی امين بو وې ورسته مقتديان بم امين ويندا پټ وې کې ښکارا وې دا اختلاف دراجح مرجوح دي امام شافعي وې چې ښکارا وې امام بوهانی پوی پټ پوی امام شافعی سی د سپیان د روایت نه استدلال نسی چې پاک راغلی او مد بها صوته نبی علیہ السلام په دی आवाज راکاغو امام بو حنیفه د شوبد روایت نه استدلال نه سی پاک راځي چې وخفز به حاصل تو اواز په دیخ کټ کړلو او پاد شو روایت نه سپیان ال کې مد د ماند ان د چواز اوچت کړلو دغه ماند دا چې دای په مد سره ویلو نه امين د حمزه له مد ور کړو مد د له پزره جهر نشته بس روایت کې بل دا امين دعا دا او دعا بارک امام او امام بخاری باب خو درې امين دعا دا او دعا بارک قران موږ ته سوي ادو ربکم تزرعا و خفیا عرب علی خپل رب دعا غواړي د خپل رب نه پاجزای سره په پټا پړه دعا به تر ده دیو جنا هغه مقامات چې داسې ضرورت نه وي نو بغیر د ضرورت نه په زور باندې دعا غوښتل مناسب نه دي پړه دعا او پړ ذکر دا به تر ده د ښکارا دعا او د ښکارا ذکر نه پاویا درځي نداد راجه مرجو خبره ده امام سیدر ترجیح ورکی او داسی مسائل چی نو کمزه که چی کمه طریقه کی بس آغی بانی عمل که بله بنه که آربو تسو کلار چی حالتی پا زور ہوئی پا زور ہوئی اٹک دا حالتی سے اختلاف نو جوڑی خوچی دل ترانی پا زور ہمو آئی اختلاف تی جوڑی دی مسئلوی کولی اختلاف پیدا کی او حدیث کی دار اغیلی اس کا حدیث نوی نو بیامو آیا دا دا انگریزانو دا یہودو سازشتے چې داسې مسلې خلکو کې راواچوا چې خلک پای کې اړم شي زمونږ نه طرف بل طرف ته تصور دغه واوړي توجه واوړي نه کې دا پورې مسائل هم را چیړي زمونږ نوجوانان خدا سي چا غو ټول سہولت دي هغه خو د مېز خبر نه چاله کړه چې بچا به زمو دا چا د خلق دي دا بچا به روان او دا کیسه سوگ ده حقیقت نو خبر ندی چه آغو نمون سراد دا یو خو اغسهی کما اصحاب الحدیث پی ارتوی دا خو پا احتیاط بی عمل کولو هر سیز کی احتیاط بی راغستو چه کما یقینی وا بی راغستو او اس اسی اقبا زان منصوب که خود دینا او دا زان لد یو منصوب دا مسلمانانو کی انتشار جوڑو اللہ پار آغو ادمین سوگ ندی خبر او د سونه ناغو ناقصی موږ دی وکړو نستا موږ چرته وشو وینه په بدن نوځي په دی او داس ماتي او داس نه کوي زو د بدن نو ته او داس ماتي موږ وایو او نه کوي با تی وو ته موږ وایو داس ماتي هغه چې بو نه کړ او داس نه ماتي او داس نه کوي داغو پنځ باندې وبنه پليتي صرف یو قسم وب پليتي چې ولاړی بو یو سو په کې میتیازي وکي او نور په هیڅ طریقو باندې پليتي نو کوبوي چا وکي غول واچول په دغه بو هغه او داس کوي الکه دا غنده شي نو چا او داس خو په غنده وبونه کیږي نو تاله چې موز وکړلو په دغه او داس باندې نو ستا موز وشو جامي په دغه وینځلې غندري دا ځاله منسوبي دي څوک دې نه خبر دي هيج دا امينه او دره پولادین خبره نه ده همز کې غټي کیسې دي انور نه راخاره کوي ګیدړ هغه خوري موږ یې حرام دي سمسیره خوری منگوی نه ده جایز بلکه شرم خوراکم ده غوپنیز جایز ده نسوک تو گندگی ده قرآن که اللہ یو حرم علیم الخبائس خبائس اللہ حرام کردی آدیو اینا حدیث کی نشته حدیث کی نشته ده حالاک قرآن چیو چی خبیصه شنو بیاس دی بیاسی ده ده خبره نه ده چی ده خواست دیو تراغیستی ده او جنازه کی چی کم دهنو په پیزار کې ودرې غړي تیراغي سي دا اصولت ته دي کې ځان نه دا یو پروګرام دی او سازش ته روان دی يهود تلاري امر ولدي ورسره دجال راځي تلاري امر ولدي زموږ نو جوانان خو بده نه ګوري ورګټ دی په لکه راشه قران کې کې نه راشه علم وکه مضبوط چې پته ته ولګي په صحیح اصول چې څوک کوي ماشاءالله غوسره موږ څه دغه نه کړی من قاری سی والا دیو بخی دلتی سمر وقت اغیست دید ناغا منگ بانی ست غرز کرد ناغا او بسی وصول روانو او صحیح ترتیب بانی اغکار کرد خدا کم چی نور دی او دا نوجوانان نه داسې غپ شپې دي جوړ کړي دا غپ شپ سورې دی فاتحه ختم شو الحمدلله نو سورې بقره دا وګت سورې ان شاء الله دا زبا ته وایي سرورو اور به زورا فاتي و چې دا عادت شي خلک نو به سرورو زیاتی او د خیر سره او ترغیب چلوي نوجوانان هم ترغیب چلوي زنانه مو چلوي موږ خپل په کیسه د غنښت سوک رالو درس یې واورېدو قران یې واورېدو خپل پیدا د پکې ازمږ دا وهل چې خیر ستاسو د خلکو په زولې کې پری وزي او سخت اورز را روان نه ده نه غي د پاره تیارې په کار دی کنه موږ دا دی وایو که څوک یو کوي بل ځای په وایو کنه څوک یې نه اوري بل ځای ته موږ لاړ شو ودانه چې خلکو محروم پاتې شي بیا لمزې ترجمه کوم دعا کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام خاص مهربان دی الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د مخلوقات دی الرحمن الرحیم عام خاص مهربان مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت یا کنا عبدو خاصتا بندگی کو یا کنا استین خاصتا امداد غواړو هدینا صراط المستقیم وغایم تلا رسیدا صراط الذین الاردا کسانو انعم تعالیم کتاب انعام کړه غیر المغضوب علیهم غضب چې غضب نه نکړه شوی په غو مون دوالی نه دی گمراه امین داول اللهم صل علی سیدنا علی سیدنا محمد النبی امین مولای کریم کوم درس شو شو الله د خپل دربار کې قبول کی دې کې می غلطی زمونه شو دی هغه مونږ ته معاف کی الله په دې باندې مونږ سی عمل توفیق را کی قران کریم مونږ ته آسان کی الله دې ویل مونږ ته آسان کی دې کولې مونږ ته آسان کی عمل پر مونږ ته آسان کی قران سے زمونږ نارې نو زرانه او مینا محبت پیدا کی شوق پیدا کی قران کریم زم ملګری کی دنیا کی قبر کی قیامت کی پوری سورات کی زمونږ د پاره سره پرشو غره زمونږ خلاص سره پرشی مونږ زم زمونږ جمله ګناهونه معاف کی سي او اسنه بدل کی تر دې نه چې څومره ګناهونه شوی دي هغه معاف کړي دی زموږ حفاظت فرمایي الله کوم کار کې خیری هغه زموږ صادر کړي هغه کارونه مو زادي چې تاغه پکې موږ ته هدایت وکړي ټول عالم ته هدایت وکړي سورت مستقیم را ته وکړي پر استقامت را نصیب د دې کوم خدمت چې ستاسو غره نصیب کړي پاکي سورت را وري اطمینان نه وري زموږ زړونو کې ستر آباد پریشانې مرا وري کوم ستر آباد کوم پریشانې دی کوم اسباب دا ختم کړي الله بیماران ته شفای کامل اور کړي سوګو پاتشوري نزدې لري وخت کې دا کوم پرتو کې قبرونه منور کې د جنت د باغ چونه باغ چا کې جانم د کندو نه کندي مگر زه پس ما د ګانته صبري زمين ور کې نه من بدل ور کې کم کمیرا غلې د غي تدارک کو کې مولای کریما کما خلق قرض داران دي قرض خلاص کې کم مسافر دي په خیرت صرف عافیت سره په کورونو باندې حلال روزي تنظیمو کې کامیابی سره خپل کورونو تراوالي کم بی گناہ پا جیرونو کیلی جیرون نے ازاد کی چا بچی نشتے بچی ورکی چا زامن نشتے زامن ورکی چا ردی ورکلی نکار صلحان علوی کی چا بچی نا قابل ہے کی چا بچی نا پرمان ہے پرمان بردار ہے کی چا کورنو کی اختلافات تے ختم کی نمودی کلی کی اتفاق و اتحاد راولی پدین دا خلق متفق کی دا مسجد و جماعت دا کم کار چی روان دے اللہ دا فخیرت سر پافیت سر پسرامتی سر سر تورس ہے چا چا بدی کسی قسم تعاون کڑے رے او کئے اول اجر عظیم ورکی او توجه د خلق دی طرف ته راولی الله د جمعه د سمرا ذریات دی ترغیب نه کړه کی او په دې کې سری کاوت مراولی باندې سپک مراولی کما منصوبه چې شروع شو د الله فخیرت افیا سره سفر ټول ورسې تر اخره پور الله د غیب نه دې سي تنظیم وکي او زمون مال حال په صحیح طریقې سره کې ولګي الله مونږ د زن کدن د سخت نه وساتي د قبر د عذاب نه وساتي د قیامت د سخت نه وساتي د عرش د سوري لاندې زیره کې د نبی علیه السلام شفاعت را ترسه کړي د حوض کوثر اوبه کې حصه وکړي د نیکو اعمالو تلم درنه کړي عمل نامه په خیل اسرا کې بغیر حساب کتاب مونږ پورې سورات مکې د برېښنا شان پوری باسي مونږ جانونه وساتي د حجرې په جنت کې راکړي جنت د فردوس راکړي الله کوم رمضان چې روان دی روژه د هغې د سینې ور توفیق راکړي الله په دې کې زموږ مغفرت وکړي مونږ په جنت کې داخل کړي جانم نه وساتي او مولای کریمه د صحیح رجوع نیول توفیق د صحیح عبادت توفیق ترې تو قدر نصیب کړي توفیق نام تر نصیب کړي الله اعظم نه درس کامیاب کړي د نارینه او زنانو ټول توجه پیدا کړي قرآنی تعلیمات سره مونږ نه پیدا کړي د قران مقابله کې چې کوم نور تعلیمات دي یو د سوالو د لازم نفرت پیدا کی الله زموږ د دنیا او آخرت مسایل حل کې چا موږ تر دعاګانو د وینا کړل د چا چې ضرورتونه دي حاجتونه دي ارمان ټول الله ته پوره کړي زموږ د خاتمه زموږ په ایمان کې درس په خیر سره سره ته ورسې او صلی الله علیه وسلم.